ti ti klap, ma ti ti qesh donat, shdonat donat, oh donat donat, un e lindur jam të klap, a ti mu kesh donat, shdonat donat, oh donat donat. Come on and dance.